ساغر می میزنم سبای فرسوده راهم بر سر وای میزنم امروز نوبهار است، امروز نوبهار است، ساغر کشان بیایی گل جوش باد دارد، گل جوش باد تا گل ستان بیایی. امروز نوبهار است، جز عشق را بر نیست، اندیشه خطر نیست، جز عشق را بر نیست، اندیشه خطر نیست، خاری در این گذر سر نیست، دامن کشان بیایید. امروز نوبهار است، ساغر کشان بیایید، گل جوش باد گل ستان بیایید. امروز نوبهار است. آغوش آرزو هم از خود تیست اینجا، آغوش آرزو هم از خود تیست اینجا، در حال بی‌تمنا خوشتر ز جان بیایی. امروز نوبهار است، ساغر کشان بیایی، گل جوش باد دارد تا گل ستان بیایی. در باغ بی بهارم، سیر کی در چی کارم، در باغ بی بهارم.